4 mg luteiny dla Twoich oczu. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 maja, minęła godzina 20. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Prezydent, odpowiadając na pytania internautów, mówił m.in. o możliwych zmianach w tarczy antykryzysowej. Kolejne dobre wiadomości docierają z Włoch. Z powodu koronawirusa choruje tam coraz mniej osób. Podpisano umowę na nowy odcinek drogi S1 na Śląsku. Gospodarka jest odmrażana w rozsądnym tempie, a do przedsiębiorców już popłynęły miliony złotych, mówił prezydent Andrzej Duda podczas czatu z internautami. Sesję pytań i odpowiedzi obserwowała Aneta Pawłowska-Krać. Cały czat trwał ponad godzinę na profilu społecznościowym prezydenta. Internauci poruszali wiele zagadnień, od zagrożenia epidemiologicznego na Śląsku, przez sytuację w Sądzie Najwyższym, po wybory prezydenckie. Wiele razy wracała kwestia sytuacji gospodarczej w kraju. Prezydent powiedział, że gospodarka jest odmrażana w rozsądnym tempie i najważniejsze jest tu bezpieczeństwo i zdrowie Polaków. Na pytanie, czy przepisy dotyczące tarczy antykryzysowej będą uproszczone, prezydent odpowiedział, że jest w stałym kontakcie z prezesem Polskiego Funduszu Rozwoju. Te pieniądze są cały czas przedsiębiorcom przekazywane wszelkimi transzami. Cały czas trwają procedury zwolnienia przedsiębiorców z ZUS-u. To są rzeczywiście olbrzymie kwoty, które tutaj wchodzą w grę. Cały program tarczy antykryzysowej jest w tej chwili szacowany na około 400 miliardów złotych, więc te działania są prowadzone. Wiem, że już dosłownie miliony złotych trafiły do polskich przedsiębiorców, a także do klubów sportowych. Prezydent zapowiedział, że w najbliższym czasie spotka się z przedsiębiorcami różnych branż, by poznać ich opinie. Mówiła Aneta Pawłowska-Krać. Dziękujemy za te relacje. W popołudniowym komunikacie Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 146 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem i 14 kolejnych zgonach. Najwięcej nowych przypadków, 93, stwierdzono na Śląsku. Jednocześnie podano, że w ciągu ostatniej doby wykonano ponad 26 tysięcy testów na obecność patogenu. Od początku epidemii koronawirusem w Polsce zakażonych zostało ponad 17,5 tysiąca osób. 883 zmarły, 6696 osób wyzdrowiało. Teraz najnowsze informacje z Włoch. Jak donosi nasz korespondent Piotr Kowalczuk, dzisiejszy bilans wskazuje, że sytuacja epidemiologiczna w tym kraju uległa dalszej poprawie. Włoska obrona cywilna poinformowała w raporcie, że dziś stwierdzono blisko 1000 nowych przypadków, a więc o ponad 100 więcej niż wczoraj, ale wykonano o wiele więcej testów. Podobnie jak wczoraj, co 30 dał wynik pozytywny. W tej chwili na koronawirusa leczy się 76 tysięcy osób, o blisko 3 tysiące mniej niż wczoraj. O kilkadziesiąt osób do 11,5 tysiąca spadła liczba hospitalizowanych. Po raz pierwszy od 2 miesięcy na oddziałach intensywnej terapii przebywa mniej niż 900 pacjentów. Ekspertów niepokoi spory wzrost zgonów i nowych przypadków w najbardziej dotkniętej pandemią Lombardii, gdzie sytuacja od wielu dni systematycznie poprawiała się. Z Rzymu Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację pierwszego odcinka drogi ekspresowej S1 Mysłowice-Bielsko-Biała. Odcinek tej trasy od Oświęcimia do Dankowic o długości 15 km powstanie za prawie 990 milionów złotych. W ramach inwestycji powstaną 3 węzły: Oświęcim, Wola i Brzeście. Jak mówi generalny dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad Tomasz Żuchowski, inwestycja ma wymiar zarówno lokalny, jak i regionalny. Jeżeli chodzi o drogę S1 od węzła Pyrzowice, tutaj na skrzyżowaniu A1 do granicy w Zwardoniu, będzie liczyła docelowo 150 km i dalej z, tak powiem, autostradą D3 pozwoli skomunikować po pierwsze nasz kraj ze stroną słowacką, a po drugie oczywiście aglomerację śląską, jak wiemy, bardzo mocno zurbanizowaną, zabudowaną, też odciążyć. Budowa potrwa 3 lata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do jutrzejszego wieczora pochmurno, ale z rozpogodzeniami. Na południu przelotne opady deszczu, a w górach także śniegu. Tam oraz nad morzem porywisty wiatr. Nad ranem od minus 1 stopnia na Podlasiu do plus 3 na Dolnym Śląsku, na północy i w centrum przygruntowe przymrozki do minus 4 stopni. Jutro ciepło od 12 do 15. Trójka. Program trzeci. Autopromocja.

przekonamy się. W roli Eberharda Moka wystąpił Przemysław Bluszcz. Po 23 przypomnimy koncert Drum Freaks. To założony i kierowany przez Milo Curtisa zespół, który wystąpił w studiu imienia Agnieszki Osieckiej 17 stycznia 2000 roku. W Trójce pod Księżycem po północy opowiadamy o tym, że ludzie kultury nie poddają się. Przed tygodniem rozmawialiśmy o tym, że Sopot walczy, w tym tygodniu Poznań walczy. Zapraszamy w imieniu Baszki Marcinik. A jutro w poranku Radia Dzieciom między 7 a 10 będzie mowa o Europejskim Dniu Rodziny. Czym jest rodzina, jak możemy budować wspólne wspomnienia, jak je utrwalać, czy rodzina to tylko więzy krwi? Zapraszamy do słuchania z najmłodszymi. Tu przy okazji powiem Państwu, że po 21 my porozmawiamy z psychoterapeutką Magdaleną Sękowską z Kliniki Uniwersytetu SWPS w Poznaniu. Powie nam ona na temat tego, jak ze sobą rozmawiać, kiedy czasem wydaje się to już może niemożliwe albo trudne. I jak te nasze konflikty dorosłych tłumaczyć dzieciom. Przy okazji też powiem Państwu, że zachęcamy do pobrania aplikacji mobilnej Polskie Radio. Tam mnóstwo muzyki, Państwa ulubione audycje na żywo i na żądanie. Też bogaty wybór podcastów, ponad 40 kanałów tematycznych i streaming wideo. Aplikacja jest dostępna za darmo w sklepach Google Play i App Store. This is Allo Black, telling you to stay home with Troika. Słyszę jak schodzi, za chwilę zostanę sam. Zabiera wszystko, chęci drobne i plan. Czuję jak schodzi, za chwilę zasnę. Zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Bo głodne dusze zasypiają głodne. Noc może być zimna i długa, jeśli szybko zaśniesz. Król i głodne dusze. Pytałam Państwa o to, czy dostrzegają Państwo takie dobro gdzieś wokół siebie, takie może dyskretne, niezauważalne, ale takie płynące prosto z serca w tym właśnie czasie. Bardzo proszę pisać 71335, to jest numer SMS dla Państwa, a mój adres mailowy to agnieszka.furtak@polskieradio.pl i bardzo dziękuję za Państwa maile i SMS-y, które przyszły do tej pory. Na przykład Łucji bardzo dziękuję, 11-letniej, która napisała, że czasem pomaga mamie, chodząc z nią do sklepu i opiekuje się też wtedy młodszym rodzeństwem. Pozdrawiamy serdecznie Ciebie, Łucjo. I napisał też do nas Pan Jacek, to dłuższy mail, pozwolą Państwo, że przeczytam większe fragmenty. Będąc mieszkańcem Katowic i emerytem po niemałych już przejściach zdrowotnych, od kilku miesięcy jestem na Helu, albo raczej w Helu, na samym Cyplu, półwyspu. Początkowo przyjechałem tu z misją zajęcia się kotami mojej znajomej przez 6 tygodni, ale i po to, by uciec od katowickiego smogu zimą. No więc to już dawno było. Teraz to najlepsze miejsce na kwarantannę. Jestem tu sam, świeży wiatr od morza, przegrania zagrożenia. Ostatnio znajoma, pomna sytuacji na Śląsku i dużego wzrostu zachorowań, zadbała o mnie, zapraszając do bezkosztowego pobytu w jednym z domków. Tak długo, jak będę chciał, aż zagrożenie minie. Jestem wdzięczny za troskę i ten bezinteresowny gest, w zasadzie dar. W tym samym czasie w Katowicach mój przyjaciel opiekuje się moim mieszkaniem, odbiera pocztę i zaklina mnie, żebym nie wracał, że niezależnie jak długo to potrwa, to mogę liczyć na jego pomoc z kolei i dodam, że ta też jest zupełnie bezinteresowna. A moja siostra z Warszawy, zaś wiedząc, że jestem na Helu i powinienem niebawem wracać, zaproponowała mi mieszkanie w jej wolnym lokalu, który zazwyczaj wynajmuje, ale teraz zostawiła dla mnie. Mam wrażenie, że ten czas sprzyja odmianie, dodaje pan Jacek, i budowaniu bliskości. Troszczymy się o siebie, życie i wirusa cień pogłębił tylko kontakt, relacje i wzajemne trwanie. I okazało się, co jest i kto jest naprawdę w życiu ważny. Czas, życzliwość, rozmowa, wsparcie i pamięć tworzące prawdziwe więzi i samoistną wdzięczność za życie. Ile w nas tego, pani Agnieszko, tego dobra. Jestem zachwycony. Pozdrawia nas pan Jacek. My również pana serdecznie pozdrawiamy. Zazdrościmy pewnie tego nadmorskiego wiatru. No i życzymy Państwu i Panu też wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Państwa też zachęcam do tego, by pisać, ile dobra Państwo zauważają dookoła. Może właśnie w ten sposób uhonorujemy tych, którzy gdzieś tam cichutko komuś gotują obiad albo wyprowadzają psa. 71335 to numer SMS i agnieszka.furtak@polskieradio.pl. 22 minuty po 20. And I came to walking on the train tracks. How did I get here and how do I get back? I've been up all night, let's stay awake. Push it further, you know I'll never break. At some point in the party I thought my heart was failing. You said, hey, you're okay, you seem to be still standing. Flashes appeared at the corner of my eyes. I saw the stars and I didn't ask why. Heard the voices and caught my breath. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. So close and yet so far from death. Well, the feeling was always too much for me. It always came too strong. I wanted to get it right so badly that I always got it wrong. So you keep pushing on, you hope it won't be long, till you can find the child you were and find a way to get along. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Don't go blindly into the dark, and every one of us shines a light of love. Blindly to the dark, and every one of us shines a light of love. did too much. In some ways I was simpler being too deceived. I didn't have to wake up to the world that was around me. And now we are late and it seems too much to take. I wanna close my eyes because I fear my heart will break. Florence and the Machine i Light of Love. To jest jedna z tych piosenek, którą jak mam przyjemność Państwu zaprezentować, to zawsze słuchawki mam w studiu odkręcone maksymalnie i z wielką przyjemnością myślę sobie wtedy, o, moja Florence. No tak, a teraz przed nami taka też inspiracja dla Państwa. Jak już mówiłam, wierzę bardzo w to, że radio jest po to, żeby inspirować ludzi, więc właśnie może Państwa zainspirujemy do tego, żeby zrobić w domu porządki. Pewnie większość z Państwa już je zrobiła, czy to traktując je jako wiosenne, czy to traktując je jako te, które są związane z tym, że nie możemy wyjść z domu, więc nie chcemy się już więcej potykać o to, co leży gdzieś tam w przejściu. Rozmawiałam z panią Katarzyną Kędzierską, która jest prawnikiem, minimalistką i blogerką właśnie o minimalizmie. Na jej blogu można poczytać, jest też youtuberką i ona też mówi o tym właśnie, co zrobić z tymi wszystkimi rzeczami, które gdzieś tam nam zalegają. Napisała książkę Chcieć Mniej, mam ją właśnie teraz w ręku i porozmawiałam z nią między innymi o tym, co zrobić z takimi rzeczami, których już nie potrzebujemy. Oto co odpowiedziała. Możemy te rzeczy sprzedać, możemy je oddać, albo możemy je wyrzucić. I ja wiem, że w chwili obecnej w bardzo silnym i też niezwykle wartościowym trendzie zero waste, to wyrzucanie przychodzi nam z dużą trudnością i jest też czasami stygmatyzowane. Natomiast są takie rzeczy, są takie przedmioty, które się po prostu nikomu do niczego nie przydadzą i ich miejsce jest na wysypisku śmieci. Na przykład nieaktualne podręczniki. W ogóle jakby pozbywanie się książek i generalnie podejście do posiadania książek jest obarczone wieloma schematami myślenia, jeśli mogę tak powiedzieć, i takimi schematami, które powstały w społeczeństwie, ale na przykład wyrzucenie właśnie nieaktualnych podręczników. Oddanie ich na makulaturę. Jakby chodzi o to, żeby zrobić to z dbałością na tyle, na ile jest to możliwe. Czyli papier oddajemy na makulaturę, elektrośmieci oddajemy w specjalnie wyznaczonych miejscach. Tak? Nie chodzi o wywiezienie śmieci do lasu, rzecz jasna. Natomiast są takie właśnie rzeczy, których miejsce jest po prostu na śmietniku. Pani Katarzyna właśnie w swojej książce ma taką listę rzeczy, których łatwo się pozbyć i tutaj kilka takich przykładów Państwu podam. Na przykład przeterminowane leki, albo nietrafione lub zwietrzałe perfumy, albo też zgęstniałe lakiery do paznokci, rachunki i faktury sprzed 5 lat, albo też stare wizytówki osób, których już nawet nie kojarzymy, albo instrukcje obsługi, które są dostępne online lub dotyczą sprzętów, których już nie mamy, niepiszące długopisy, flamastry, połamane ołówki, stare czasopisma, choć pewnie niektórzy tutaj by polemizowali, pojedyncze kolczyki, zużyty sprzęt elektroniczny, jak na przykład piloty czy telefony, tylko tutaj proszę pamiętać, żeby je oczywiście oddawać w odpowiednie miejsca, tam gdzie są zbierane elektrośmieci, i tak też kable i ładowarki, które do niczego nie pasują. No i na przykład zniszczone domowe dekoracje, stare bombki i tym podobne. Zapytałam też panią Katarzynę o to, co z rzeczami sentymentalnymi. Sposób, który jest dla mnie bardzo efektywny i o którym wielokrotnie pisałam, to ograniczenie skali w kontekście sentymentalnych rzeczy. Przykład kanapy. Mamy kanapę, która jest dla nas ważnym meblem, bo towarzyszyła nam na przykład w wielu ważnych momentach naszego życia. I teraz jest zniszczona, jest już niefajna, nie chcemy jej trzymać, ale mamy do niej ogromny sentyment. Możemy ograniczyć skalę, czyli na przykład odciąć od kanapy guzik, zostawić jedną poduszkę, a reszty się pozbyć. I zostanie wtedy przy nas ta namiastka rzeczy sentymentalnej, ale pozbędziemy się jakby gabarytu, czyli tej całej reszty. To samo może dotyczyć na przykład rysunków dzieci. Ten sposób, jakby ten kontekst podpowiedziała mi jedna z moich czytelniczek, która powiedziała, że jej dzieci w przeciągu roku szkolnego produkują bardzo dużo prac plastycznych i ona by chciała je wszystkie zachować, bo wiąże się z tym sentyment. Wiadomo, też jest to świadectwo rozwoju dziecka na poszczególnych etapach. Też te rysunki jakby odnoszą się do ważnych momentów w życiu dziecka czy w życiu rodziny. I ona powiedziała, że poradziła sobie z tym właśnie, korzystając z narzędzia ograniczenia skali. Czyli raz do roku, na koniec roku szkolnego, siada ze swoimi dziećmi i wybierają 5, 7, 10 najlepszych prac, które wtedy zostają w domu i przez na przykład kolejne kilka miesięcy wiszą na ścianie. A potem następuje zmiana ekspozycji. Czyli jakby doceniamy tę sentymentalną rzecz, ale jednocześnie ograniczamy skalę. Nadal jest uhonorowany ten sentyment, który w nas jest, ta nasza emocja, to uczucie, natomiast ograniczamy skalę. W tej książce pani Katarzyny Kędzierskiej Chcieć mniej jest też lista miejsc, do których można oddać różne rzeczy z podziałem na miasta, ale też jest kilka takich inicjatyw ogólnopolskich i o jednej na przykład państwu powiem, z której sama korzystam, ale nawet jakoś zapomniałam o niej w tym kontekście, a mianowicie to jest taka grupa na Facebooku, która się nazywa Uwaga, śmieciarka jedzie. Nie wiem, czy państwo to kojarzą, ale to jest bardzo fajna inicjatywa, kiedy na przykład zbieram kilka różnych rzeczy, które wiem, że są już nam niepotrzebne w domu, ale też szkoda ich po prostu wyrzucić, bo może jednak komuś się przydadzą, to po prostu trzeba zrobić zdjęcie takim rzeczom i wystawić je właśnie na taką grupę. Uwaga, śmieciarka jedzie. I naprawdę bardzo często jest tak, że ktoś przychodzi do domu, bardzo szybko, wręcz nawet lista takich osób się ustawia, kto chce coś odebrać i jeden dzień, dwa dni już tej rzeczy nie ma. A przy okazji też wiemy, że ona komuś służy i wtedy łatwiej się pewnie z taką rzeczą rozstać. Jak zacząć takie porządki? O to też zapytałam panią Katarzynę Kędzierską, ale to o tym już za kilka minut. Cześć, tu Edyta Bartosiewicz. Zostańcie z Trójką w domu. Pozdrawiam. Jak długo spałam? Ile minęło dni? Przeszły, spłowiały sny. Upadły wielkie cywilizacje, tylko patrzeć jak. Kurczyć zacznie się wszechświat, rozpadnie materia. czasu mam wciąż trochę jeszcze, choć wydawało się. Całkiem uszło ze mnie powietrze, że skończył się tlen. Księżniczka, Edyta Bartosiewicz. Wracamy do rozmowy z Katarzyną Kędzierską na temat minimalizmu i sprzątania. I zapytałam panią Katarzynę o to, jak zacząć takie wielkie, poważne porządki. To, co doradzam zawsze, niezależnie od tego, jaką kto ma osobowość, to po prostu zacząć. Od jednej rzeczy, od jednej kategorii, od jednej szuflady, od jednej półki, od jednego pomieszczenia, od najmniejszej rzeczy, a potem kolejna, kolejna i kolejna. I to nas, ta praca, którą wkładamy, nas poniesie dalej. Bo często tak jest, że stajemy przed tym mieszkaniem, tak jak teraz w trakcie kwarantanny, i myślimy sobie, o matko, tego jest za dużo, to są rzeczy zgromadzone przez lata i nie wiemy kompletnie, jak do tego podejść. Tak, ten ogrom jest przytłaczający, ja to absolutnie rozumiem. Ale w momencie, kiedy zaczniemy od jednej drobnej rzeczy, naprawdę od jednej szuflady z przydasiami, którą sobie wysprzątamy, to ten sukces, to poczucie, że coś się zadziało, że jesteśmy sprawczy, poniesie nas dalej. A potem to już tylko konsekwencja. A jeśli uznamy, że jesteśmy gotowi pozbyć się z takiej szuflady tylko na przykład trzech rzeczy? Może się tak zdarzyć, że pozbędziemy się tylko trzech, jeśli cała reszta uznamy, że jest nam potrzebna. To nie jest tak, że ja na przykład wejdę do kogoś do mieszkania i powiem, słuchaj, to masz wyrzucić, się to zostawić. Bo ja tego nie wiem. Co jest potrzebne, wie tylko ta osoba, która korzysta z tych rzeczy na co dzień. A narzędzi i metod znowuż jest kilka. Jedna taka, którą ja wypracowałam wiele, wiele lat temu i wiem, że ona się sprawdza, to jest ten taki podział na rzeczy piękne, przydatne i pamiątkowe. I ten podział absolutnie znamy. Tak, on nie jest nowy, wiemy jak to działa. Są rzeczy, które co do zasady możemy sobie zakwalifikować w jedną z tych kategorii. Natomiast jeśli pozostawimy sobie rzeczy, które są tylko piękne, które są tylko pamiątkowe albo które są tylko przydatne, to najczęściej skończymy właśnie z szufladą pełną przydasiów, ewentualnie pozbędziemy się trzech rzeczy. Ja staram się te kategorie łączyć, to znaczy staram się zostawiać rzeczy, które są piękne i przydatne, piękne i pamiątkowe albo przydatne i pamiątkowe. I naprawdę takie bardzo bazowe narzędzie pozwala sprawdzić, która rzecz jest rzeczywiście potrzebna, a która nie. I najczęściej pozwala na tę pierwszą selekcję, która będzie no powiedzmy, bardziej zaawansowana niż pozbycie się tylko trzech rzeczy, a może się okazać, że z całej szuflady akurat tylko trzy rzeczy wypadają. To już jest kwestia bardzo indywidualna. Natomiast narzędzie wiem, że jest bardzo uniwersalne i bardzo przydatne. Wiele osób mogłoby się zastanawiać, jak wygląda mieszkanie pani, minimalistki. Mogę powiedzieć tak, że jak odwiedziła mnie ostatnio moja przyjaciółka po przeprowadzce, a ja teraz mieszkam sama, to usiadła na kanapie i powiedziała: Boże, jak ty masz cudownie mało rzeczy. Mogę powiedzieć, czego nie potrzebuję ja. Nie mogę powiedzieć, czego nie potrzebujemy my. Ja czasami na blogu piszę o przykładowych rzeczach, których nie mam i których nie potrzebuję. I zawsze staram się pisać, że to, że ja tych rzeczy nie potrzebuję, to nie znaczy, że ty również ich nie będziesz potrzebował. Bo na przykład dla mnie artykułem pierwszej potrzeby jest suszarka do włosów. Ja jej używam codziennie i ona jest mi potrzebna. Natomiast dla wielu osób będzie to sprzęt, który kompletnie do niczego się nie przydaje. I to może mieć zastosowanie do każdej konkretnej rzeczy, którą mamy w domu. Ja na przykład w tym momencie nie mam żelazka i nie mam deski do prasowania. Nie mam suszarki do ubrań, bo uznałam, że nie są mi w tym momencie potrzebne. Sprawdziłam, pozwoliłam sobie na chwilowy dyskomfort i okazało się, że to są rzeczy, które nie są mi potrzebne. Przypuszczam, że mogę mieć relatywnie mało książek, jeśli porównamy to do jakiejś takiej średniej, która jest powiedzmy w domach. Wszystko rozumiem, ale jak pani to mówi, to ja się cały czas zastanawiam, jak można nie mieć suszarki do ubrań? Suszarka do ubrań była zawsze dla mnie takim przedmiotem jak deska do prasowania, który wiecznie zawalał. I nagle okazało się, że jestem w stanie spokojnie wysuszyć swoje ubrania, rozwieszając je na wieszakach i zdejmując je po jednym dniu. Ja mam mieszkanie, które jest relatywnie bardzo suche i bardzo szybko wszystko schnie. A skarpetki doskonale suszą się na krawędzi miski. Wiem, że to jest być może bardzo kontrowersyjny i dziwny przykład, ale u mnie się to sprawdza. I jakby znowu zaznaczam, że u mnie na ten moment mojego życia to się sprawdza. No to proszę państwa, do dzieła. Tak mogę powiedzieć na koniec. Pani Katarzyna Kędzierska, autorka największego w Polsce bloga o minimalizmie simplicity.pl i projektu Szafa Minimalistki, to też prawniczka, praktyk biznesu i właśnie autorka książki Chcieć Mniej. Bardzo dziękuję za tę rozmowę, a państwu życzę dużo cierpliwości i samozaparcia. Cześć, tu Adam Kszczot, mistrz Europy i wicemistrz świata w biegu na 800 metrów. Zostań w domu i słuchaj sportu w Trójce. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Czy się rozwijasz wraz z rozwojem technologii? Czy się zmieniłeś jak wyświetlacz nowej Nokii? Czy obserwujesz, co przed tobą, co za tobą? Może czujesz, że to czas, zasługujesz już na nową. Ile par Nike'ów, ile Vansów, weź to policz. iPhone, iPad, iPod, iMac, electronic devices. Simply clever. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz? Przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Beat, bita to do max. Maksymalnie dużo naraz. Lubię szybkie cięcia, kino akcji. Na PCGI poprawimy klatki. Tripod u nas, niby trampki, prawda? Ale jak z nimi idzie ranking, profitują banki i Starbucks. Miejska karma, kawa, szuarma, bo tak to ma być, nie inaczej. Ja wolę mniej stempli, za to więcej do ręki. Basically, żyć beda. Lepiej kupić, żeby źle sprzedać. Which, McGregor czy Mayweather? Super rich albo bieda. Smoke weed albo z nim biegać. Wolisz kupić czy sprzedać? Masz już te graty, każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. Za co płacisz, przecież masz już te graty. Każdy twój grosz, każdy cent dziś coś znaczy. Make it rain, make a change. Chwilę pomyśl, błagam, co kupiłeś i gdzie. No i piosenka właśnie pod hasłem Minimalizm od Pauliny Przybysz. Państwo cały czas słuchają Trójki, jest za 15 minut godzina 21, a teraz przed nami 11 już fragment zapisków prymasa z czasów więzienia go przez komunistyczne władze. W ciągu tych dwóch tygodni starałem się utrzymać na tym poziomie, który każdy chrześcijanin powinien utrzymać, a zwłaszcza biskup. Stefan Wyszyński, Promemoria, fragmenty. Tom trzeci, 1953-1956. Czyta Wiesław Komasa. Muzyka Łukasz Borowiecki. Października 1954. Stoczek koło Lidzbarka Warmińskiego. Wkrótce przyszedł ksiądz Skorodecki. Biedaczek był zdruzgotany tą wiadomością, ale się opanował i wytłumaczył sobie nowe doświadczenie bardzo po bożemu. Spodziewał się raczej uwolnienia i powrotu do chorych rodziców. Po obiedzie zaczęliśmy zbierać swoje ubogie gospodarstwo. W czasie dłuższego spaceru żegnaliśmy nasz ogród i obliczaliśmy nasze pro i kontra w stoczku. Nacierpieliśmy się tutaj wiele wskutek ciężkiej zimy, wilgotnego domu, stęchlizny całego parteru, która docierała na górę, uporczywych wiatrów od morza, które trwały kilka miesięcy letnich niemal bez przerwy, zimnicy i lichych pieców dymiących potwornie. Obydwaj byliśmy w stanie półchorobowym cały rok. Siostra nabawiła się chronicznego kataru, ksiądz Isjaszu, a ja reumatyzmu nóg, które miałem zmarznięte nawet latem od podłogi. To była strona sanitarno-zdrowotna naszego bytowania w stoczku. Strona duchowa przedstawiała się znacznie lepiej. Nasza kapliczka żyła, Pan Jezus mieszkał w futerale, na kielich odprawialiśmy mszę świętą bez portatylu, rozśpiewaliśmy się. Słowem żyliśmy w ciągłej modlitwie, która pokonywała wszelkie nasze bóle, smutki, zawody. Ale te smutki przechodziły dziwnie szybko. Chociaż nadzieje nasze na rychłe wyzwolenie się odwlekały, to jednak po każdej ukończonej nowennie zespół nasz był dziwnie pogodny, spokojny i rozradowany. Trzeba raczej przyjąć, że dominowała pogoda i wesołość. Modliliśmy się wiele za naszych opiekunów, których nie uważaliśmy za naszych nieprzyjaciół. Jedna uwaga dotycząca naszych opiekunów. Zachowanie ich było bez zarzutu. Wszyscy byli grzeczni, poza jednym, który wyczekiwał pozdrowień, ale wszyscy byli zwięźli, krótcy, bez żadnych kontaktów, prócz urzędowych. Cierpieli razem z nami zimno i wilgoć zgniłego domu. Wypełniali sami wszystkie roboty. Było nam serdecznie żal tych ludzi, gdy spędzali całe noce na wartowaniu przy kasie. Gdyby mogli nam zaufać, poszliby spokojnie spać, ale nie mogli, pomimo mego oświadczenia złożonego komendantowi, że domu tego nie opuszczę bez pozwolenia wyraźnego, choćby wszystkie drzwi stały otworem. Niszczyli więc czas i zdrowie na tym bezrozumnym wysiadywaniu na korytarzach, pilnując ludzi, którzy nie mieli wcale zamiaru uciekać. Widok ten smucił i bawił. Podobnie jak bawiły nas festony drutów i kabli, którymi spowite były słupy wokół wysokiego parkanu. Nieraz myślałem, albo jestem tak groźny, albo tak wielki przestępca, że nawet tego nie rozumiem, albo też strach ma wielkie oczy. Ogród był naszą pociechą. Całą zimę byliśmy obydwaj brygadą walczącą z zaśnieżeniem uliczek. Praca ta pochłaniała wiele naszej energii. Karmiliśmy ptactwo w stołówkach na tujach i na dachu ganku. Wiosna była rozkoszna. Pierwiosnki, przebiśniegi zdumiewały swą siłą, przebijającą twardą skorupę lodowych gór. Przylaszczki, barwinki ukwieciły z kolei łąkę, która na jesieni wyglądała jak śmietnik. Gdy zakwitły żółte mlecze i drzewa owocowe, był to obraz niezapomniany. Rozkochaliśmy się w szpakach, których troski macierzyńskie i pedagogika społeczna, a zwłaszcza obżarstwo młodego pokolenia, zdumiewały nas. Tyle zapału spożywczego, tyle wymownej prośby w rozwartych dziobkach, tyle wysiłku zaopatrzeniowego może posłużyć za temat do rozważań na długie godziny. Ile można zobaczyć na zamkniętym odcinku ziemi, gdy człowiek zmuszony jest patrzeć tylko na krótką metę, przekonałem się dopiero w stoczku. Jeśli taki maleńki skrawek ziemi jest tak bogaty w życie, cóż mówić o globie? Wieczorem odwiedził nas nowy, drugi zastępca, by upewnić się, czy rzeczy są gotowe do nocnego transportu. Zabierano niemal wszystko, co było w domu, nie włączając dywanów i zasłon okiennych. Nieco dziwiliśmy się, po co tyle trudu. Choćby kilka tygodni mieszkać po ludzku, odpowiedział zastępca. I to coś warto. Cały czas tej likwidacji nie pokazał się wcale komendant. Także cały trud likwidacji przyjął na siebie nowy zastępca. Był bardzo troskliwy i ruchliwy. Wieczorem podziękowaliśmy w naszej kapliczce Matce Najświętszej i jej synowi za wszystkie łaski tu doznane, których było tak wiele. 6 października 1954. Stoczek Warmiński, Prudnik Śląski. Ostatnia msza święta w Stoczku była ku uczczeniu Matki Bożej Jasnogórskiej. Ksiądz odprawiał do Matki Bożej nieustającej pomocy. Prowizoryczny ołtarzyk pozostał bez sanctissimum. Taka likwidacja jest zawsze bolesna. Śniadanie, ostatni spacer po ogrodzie, po oddaniu naszych rzeczy, które o godzinie 10 odwieziono na samolot. O godzinie 12.15 wyruszyliśmy w kierunku na Bartoszyce, Kętrzyn. Samolot stał pod Kętrzynem, na polu przyległym do lasów, w których mieściła się kwatera główna Hitlera. Samolot startował o godzinie 13.00. Stały kierunek lotu południowo-zachodni. Lecieliśmy w nieznane. Rozpoznaliśmy jeziora mazurskie, przelot przez Wisłę. Później wznieśliśmy się ponad pułap wysokich chmur i już nic nie widzieliśmy, aż Odrę. O godzinie 15 lądowaliśmy na polach w pobliżu miasta, którego nie mogłem rozpoznać.